Տարաբնույթ սյուժեներով և հաղորդումներով ձեզ է ներկայանում Խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային հաղորդաշարը։ Հետաքրքիր օրենք մաղթում մեր բոլոր ունկնդիրներին։ Տեղական ժամանակով 15:15։ Խոսափողի մոտ է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր ծրագրում Քնար Բաբայանի օրվա զրուցակիցն է Ստեփանակերտի Թախտաջանի անվան բուսաբանական այգու գլխավոր գյուղատնտես Ալենա Իսրայելյանը։ Ժամը 15:30-ին մշակութային լուրեր, ներկայացնում է Մարգարիտ Աղուշունցը։ Նախորդ տարվա համեմատ այս տարի շուրջ 30%-ով նվազել է միասնական քնություններին հայտագրված շրջանավարտների թիվը։ Վան Նովիկովի սյուժեն։ Եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այժմ լսենք Քնար Բաբայանին։ Ստեփանակերտի Թախտաջանի անվան բուսաբանական այգու գլխավոր գյուղատնտես Ալենա Իսրայելյանի համար օրը սկսվում է առավոտյան 5-ին։ Նա շտապում է Ջերմոց քաղաքի կանաչապատման համար նախատեսված ծաղիկները նախապատրաստելու։ Տիկին Իսրայելյանն ասում է, որ ինքը մտովի միշտ իր ծաղիկների հետ զրուցում է։ Ծաղիկները սիրում են երաժշտություն, սիրում են գուրգուրանք, սիրում են շոյել։ Հա, ես իմ աչքերով յուրաքանչյուր ծաղիկ եմ տանցելու։ Թե կուզիվ տրանսպորտի մեջ, ես խոսում եմ իրանց հետ, եմ մեկը լավա, եմ մեկը գեղեցիկա, եմ մեկը լավ չի, ես կոնսպեկտավորելով գնում եմ տուն, վերադառնում եմ Ջերմոցներելը, կոնսպեկտներովս, ինչ պիտի անեմ, որպես ես մի բանը ավելի լավ ստացի այնտեղ, ծաղիկները ժողովրդին, ուրախացնելու, որպես այդ մարդիկ մի քիչ պրոբլեմից կտրվեն, գոնե մի հետ ժպտան այդ ծաղիկի երեսին, ուրախանան, մեր զբոսաշրջիկները գան, ասեն, սրանք մարդիկ են, քաղաք ունեն, ճանաչում են ծաղիկները, աշխարհը ճանաչում է։ Սեզոնին Ստեփանակերտի փողոցները զարդարող ծաղիկները աճեցվում և մշակվում են այստեղ, գյուղատնտեսի խոսքով ծաղիկների մշակման մեծ բազար չունեն։ Ծաղկազարդման աշխատանքները այն հիմքերը չունեն, որ պիտի ունենան։ Դա տեխնոլոգիական փոփոխություններ պետք է կատարի, որպեսզի ունենանք այն ինդուստրիան, որ պահանջում է քաղաքի համար գեղեցիկ ամեն ինչը։ Դեկոս ծառատեսակներից, թփերից, ծաղիկներից, այդ մասը քիչ աշխատանքը տարվում։ Ջերմոցները քիչ է մեր քաղաքի գեղեցկության համար։ Այն ինչ որ կատարում ենք, դա հիմնականը մեր ուժերով, մեր խելքով, ամեն ինչով, որ մի քիչ առաջնի, բայց չէ, ցածր է այդ աշխատանքը։ Իրան բարձրության վրա դնելու համար հարկավոր է ֆինանսական շատ գումարներ, որպեսզի իրան հիմքը ունենա, բայց դա դեռ չունենք։ Սերմնաբուծությունն է ծաղկաբուծության համար, նրան տեխնոլոգիաներն են, օդափոխության, գազափոխության։ Պիտի ունենանք, բայց չունենք, դա կապված է ֆինանսների հետ։ Ինչ կարողանում ենք, նայենք հələ ներդրում։ Չկա այն բաները, որ պիտի ունենանք։ Ուրիշ տեղեր տեսնում ենք, էլի համակարգիչով է, հեռուստատեսությամբ, ինչ ջերմոցներ կան, բայց կարելի է համատել մեր ջերմոցները նրանց հետ։ Իհարկե չէ, չունենք այն բազան, որ պիտի ունենանք, բայց դա տարիներ հետո կլինի։ 9-րդ տարին աշխատում, գտնում եմ, որ դա անպայման պիտի ունենա։ Սերմը որտեղից ենք ստանում։ Մենք ենք հավաքում, դա նորից ցանում։ Միթե այդպես է, բայց չէ՞ որ սերմը ծերանում է, բույսը ծերանում է, սորտային հատկությունները կորցնում է, նորույթներ պիտի ունենամ, բայց չկա դա։ Չափից դուրս շատ ենք չարչարվում, որպես մեր քաղաքը գեղեցիկ լինի։ Ալենա Իսրայելյանը, չնայած աշխատանքային սուղ պայմաններին, անընդհատ ինչ-որ փորձարկումներ է անում ծաղիկների նոր տեսակներ ստանալու կամ եղածը կատարելագործելու։ Հետազոտությունների համար մի 25-27 տեսակի ծաղիկներ է ցանում, դեր արտադրության համար չէ, որ պետք է ցանվի, եթե լավա մնում է ջերմոցներում, հետազոտության համար, հետո գնում է քաղաք։ Իսկ եթե այնպիսի ծաղիկներ կան, որ ավելի շատ է, ավելի լավա, դա էլ մոս համար հիմք է հանդիսանում, այս տարի ունենք մի 7 տեսակի ծաղկատեսակներ, պետունյանա, ցինյանա, շամբերանա, բարխացինա։ Բայց երիտասարդացված սերմեր չկա, եթե լինի, ավելի լավ սորտեր կան, չէ՞ որ ծերանում են բույսերը, հատկությունները կորցնում են քաղաքը, այնպես չի, ոնց որ ես եմ ուզում լինի։ Դիզայներ աշխատի քաղաքում, որպեսզի իմ աճեցրած ծաղիկները գեղեցիկ Երևան։ Խոսելով խնդիրների մասին, զրուցակիցս մասնավորապես ասաց. Շատ է ցածր աշխատավարձը, ես մի խումբը, որ ես պահում եմ սրանց, գուրգուրելը, որպեսզի մնան աշխատել, աշխատողներ չկան, ծերունները հեռացել են, երիտասարդը չի գալիս։ Սյուժեն պատրաստել էր Քնար Բաբայանը։ your body says, come and take me. Got me begging, got me hoping that the night don't stop. Rock that body, come and don't stop. Bailando, bailando, bailando, bailando. Yo vuelvo y el río llenando el vacío, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Bailando, bailando, bailando, bailando. Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando. Girl, I like the way you move. Come on, show me what to do. You can tell me that you want me, girl, you got nothing to lose. I can't wait no more. Ya no puedo más. I can't wait no more. Ya no puedo más. She a girl up on me, I set it. But you know, send me no pity. She a tell her nothing pretty. Any time when we get it, it's gonna be alright. You're taking it full flight, and when it's all night. Baby, I wanna be contigo, and live contigo, and dance contigo. Gotta have contigo una noche lo. Una noche lo. Ay, gastar tu voz. Azadez սրտից ճչում եմ եւ հոգիտ ցնցվում է ավիրվում ես փնտրում եմ մի Հեղական ժամանակով 15:30 րոպե, այժմ լսեք մշակութային լուրեր։ Հայաստանի Հանրապետությունում Լեհաստանի դեսպանության նախաձեռնությամբ մայիսի 21-ին Կոմիտասի Թանգարան ինստիտուտում տեղի ունեցավ Շոպենն ու Կոմիտասը մեկ հարկի տակ խորագիրը կրող միջոցառումը, որն իրականացվել էր Հայաստանում Եվրոպայի օրվա տոնակատարությունների շրջանակներում, ինչպես նաև Լեհաստանի անկախության 100-ամյակի արթիվ։ Միջոցառման շրջանակներում կայացավ դասական երաժշտության համերգ, հայ հանրահայ դաշնակահար եւ Հայաստանի վաստակավոր արտիստ Հայ Մելիքյանի կատարմամբ։ Համերգից առաջ Կոմիտասի Թանգարան ինստիտուտի հետազոտությունների վարչության տնօրեն գիտությունների թեկնածու Տաթևիկ Շահկուլյանը ներկայացրեց Կոմիտասի եւ Շոպենի ստեղծագործական զուգահեռները, ինչը հյուրերին հիանալի հնարավորություն ընձեռեց ընկղմվելու Շոպենի ռոմանտիկ դրամատրության մեջ՝ միահյուսված Կոմիտասի դյութիչ երաժշտությանը։ Համերգային ծրագրում ներառվել են հայ ազգային կոմպոզիտորական դպրոցի հիմնադիր, կոմպոզիտոր, երգահան Կոմիտաս Վարդապետի դաշնամուրային ստեղծագործական ստեղծագործություններն ու դաշնամուրային պարերը՝ Երանգի, Մարալի, Ունաբի, Շուշիկի, ինչպես նաև ռոմանտիկ դարաշրջանի լեհ կոմպոզիտոր եւ վիրտուոզ դաշնակահար Ֆրեդերիկ Շոպենի վալս, մազուրկա, պոլոնես ճանաչված գլուխգործոցները։ Հայկ Մելիքյանը ծրագրում երաժշտասերների համար կատարեց նաև հայ ժամանակակից կոմպոզիտոր Հարություն Դելալյանի սոնատը նվիրում Կոմիտասին։ Միջոցառումը մեկնարկեց Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտի տնորեն Նիկոլայ Կոստանդյանի բացման խոսքով, ով մասնավորապես հույսհայտնեց դեսպանության և թանգարանի միջև հետագա համագործակցությունը շարունակական բնույթ կկրի, նպատակ ունենալով հանրությանը ներկայացնել երկու երկրների մշակութային ժառանգությունը։ Լեհ մեծ կոմպոզիտոր դիրիժոր Քշիշտով Պենդերեցկին Խաչատրյանի 14-րդ միջազգային մրցույթի ժյուրիի պատվավոր նախագահն է։ Մեր ժամանակների մեծագույն երաժիշտը մրցույթի օրերին լինելու է Հայաստանում եւ հեղինակավոր ժյուրիի հետ բացահայտելու է մրցույթի լավագույն թավջութակահարին։ Մայեստրո Պենդերեցկին, անդրադառնալով Խաչատրյանի մրցույթին, նշել է. «Ես վստահ եմ, որ Խաչատրյանի անունը կրող մրցույթն աշխարհի մեծագույն մրցույթների մեջ իր ուրույն տեղն է գրավելու։ Այն շատ լավ հնարավորություն է իրենց կարիերան սկսող երաժիշտների համար»։ Հիշեցնենք, որ Խաչատրյանի 14-րդ միջազգային մրցույթը կմեկնարկի հունիսի 6-ին։ 7 օրերի ընթացքում ժյուրին 9 երկրներ ներկայացնող 16 թավջութակահարներից կորոշի լավագույնին։ Մրցույթի ժյուրին նախագահում է մեծանուն թավջութակահար Սուրեն Բագրատունին։ Ժյուրիի կազմում են աշխարհում մեծ ճանաչում ունեցող երաժիշտներ։ Առաջին մրցանակակիրը կստանա դրամական պարգև 15,000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ։ Երկրորդ տեղը զբաղեցրած երաժիշտը կարժանանա 10,000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ մրցանակի, իսկ երրորդ մրցանակակիրը 5,000 ԱՄՆ դոլարի համարժեք դրամ պարգևավճարի։ Կշնորհվեն նաև մի շարք հատուկ մրցանակներ։ Մայիսի 27-ին Կամերային երաժշտության տանը կկայանա դասական երաժշտության համերգ, որը նվիրված է բուլղարական մշակույթին, սլավոնական այգուբենի տարեդարձին, ինչպես նաև ԵՄ-ի խորհրդում Բուլղարիայի կողմից նախագահությունը ստանձնելուն։ Համերգին, որը կրում է եվրոպական մշակույթը տավղի հնչյուններով խորագիրը, հանդես կգա ճանաչված բուլղարացի երաժիշտ, տավղահարուհի, միջազգային մրցույթների դափնեկիր Սյուզանա Կլինչարովան, ինչպես նաև Գոհար Անտոնյանը։ Կլինչարովան պարբերաբար համերգներ է ունենում Եվրոպայում, Ասիայում, Միջին Արևելքում։ Իբրև հրավիրյալ երաժիշտ նա հանդես է եկել Տոկիոյի, Բելգիայի ազգային, Սոֆիայի ֆիլհարմոնիկ, Սան Ֆրանցիսկոյի կամերային եւ այլ նվագախմբերի հետ։ Նրա ձայնագրությունների թիվն անընդհատ աճում է, դրանք հնչում են աշխարհով մեկ։ Անվանի երաժիշտը համերգային գործունեությանը զուգահեռ նաև դասավանդում է։ Սյուզանա Կլինչարովան Փարիզի Art Fusion մշակութային միության նախագահն է, տավղահարմների միջազգային հեղինակավոր մրցույթի անդամ։ Ամերիկյան System of a Down rock խմբի հանրահայտ երաժիշտ Սերժ Թանկյանը կոչ է արել չօգտագործել հայոց ցեղասպանությունը որպես կապիտալ արտաքին քաղաքականություն վարելու համար։ Այդ մասին նա գրել է Facebook-ի իր էջում։ Հեղինակը գրում է, որ Իսրայելի և Թուրքիայի միջև դիվանագիտական վեճի ֆոնին հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու իսրայելցի քաղաքական գործիչների կոչը քննադատություն է առաջացրել այն առնչությամբ, որ այդպես ցեղասպանության հարցը վերածվում է քաղաքական ֆուտբոլի։ Պատմությունը սուբյեկտիվ չէ, խնդրում ենք մի օգտագործեք մեր հայ, հույն և ասորի նախնիների ցեղասպանությունը որպես քաղաքական կապիտալ կամ թնդանոթի միս ձեր արտաքին քաղաքականության համար, ճանաչեք ցեղասպանությունը, որովհետև դա ճշմարտություն է», գրել է Թանկյանը։ Լաս Վեգասում կայացել է Billboard Music Awards ամենամյա երաժշտական մրցանակաբաշխությունը, որը վալեջրել է երգչուհի Քելի Քլարքսոնը։ Ինչպես նշում է The Daily Mail-ը, լավագույն երգիչ անվանակարգում հաղթել է բրիտանացի Ed Sheeran-ը, ով ի դեպ ներկա չի գտնվել միջոցառմանը։ Ընդհանուր առմամբ նա հաղթել է 6 անվանակարգում։ Լավագույն երգչուհի անվանակարգում հաղթել է Taylor Swift-ը։ Տարվա լավագույն երգ անվանակարգում հաղթել է Daddy Yankee և Luis Fonsi-ի Despacito hit-ը։ Լավագույն սկսնակ երգիչ է ճանաչվել Khaled-ը։ Լավագույն խումբ անվանակարգում Imagine Dragons-ը։ Մինչդեռ Bruno Mars-ը ճանաչվել է լավագույն R&B երգիչ, լավագույն ռեփ կատարող անվանակարգում հաղթել է Kendrick Lamar-ը, լավագույն կին ռեփեր անվանակարգում Cardi B-ն։ Լավագույն ռոք ալբոմը ճանաչվել Imagine Dragons-ի Evolve-ը, ինչ վերաբերվում է լավագույն ռոք երգին, ապա մրցանակը ստացել է Imagine Dragons-ի Believer երգը։ Մայիսի 27-ին Յալթայի կենտրոնական Արաբնյա հատվածում երկվորյակների շքերթ կանցկացվի։ Այս մասին հայտնում է Visit Krami կայքը։ Աղբյուրը մանրամասնում է, որ միջոցառումը կանցկացվի երկվորյակների միջազգային օրը։ Այն կկազմակերպի տեղական հասարակական կազմակերպություններից մեկը։ Նշվում է, որ երթի ճանապարհին լուսանկարվելու համար նախատեսված տարածքներ, երեխաներին զվարճացնող անիմացիաներ, ինչպես նաև մրցույթներ ու վիճակախաղեր կլինեն երթի մասնակիցների եւ հանդիսատեսի համար։ Դուք լսեցիք լուրեր մշակույթից։ Tenía poco que perder y la cosa sigue así. Yo con mi sostén a rayas y mi pelo a medio se. Pensé que todavía es un niño, pero ¿qué le voy a hacer? Es lo que andaba buscando, el doctor recomendando. Creí que estaba soñando, oh, oh, oh. ¿De quién me andaba quejando? No sé qué estaba pensando. Voy para el cielo y voy pateando. Barbita. Por si quieres practicar, lo único que estoy diciendo, vayámonos conociendo, es lo que está proponiendo. Oh, oh, oh. Nos vamos entusiasmando, todo nos va resultando, qué bien la estamos pasando. Oh, oh, oh. Me enamoré, me enamoré, lo vi solito y me lancé, me enamoré, me enamoré. Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita, me gusta esa barbita. Mira qué ojitos bonitos, me quedo otro ratito. Nunca creí que fuera así. ¿Cómo te fijarías en mí? Toda la noche lo pensé. Este pa' mí o pa' más nadie. Este pa' mí o pa' más nadie. Este pa' mí o pa' más nadie. Me apama nadie. Me enamoré, me enamoré. Lo vi solito y me lancé. Me enamoré, me enamoré. Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita. Me gusta esa barbita. Mira qué ojitos bonitos, me quedo otro ratito. Nunca creí que fuera así. ¿Cómo te fijarías en mí? Toda la noche lo pensé. Este pa' mí o pa' más nadie. Եթերում Խաչմերուկն է, մեզ կարող եք հետևել նաև Արցախ TV կետայմ կայքի ռադիոբաժնում։ Հետաքրքիր է իմանալ։ Երկրագնդի վրա ամեն մի քաղաք յուրահատուկ է, բայց կան նաև այնպիսիք, որոնք անկեղծ զարմանք են առաջացնում։ Եկեք ճանապարհորդենք այդ տարօրինակ քաղաքներով։ Չինական կրկնօրինակ քաղաքը։ Չինացիները սովորել են կրկնօրինակել ամեն ինչ։ Որպեսզի Չինաստանի բնակիչները հնարավորություն ունենան զբոսնել եվրոպական փողոցներով, առանց երկրից հեռանալու որոշում է ընդունվել ստեղծել ավստրիական Խալշտադտ քաղաքի կրկնօրինակը։ Սկզբում կառուցեցին եկեղեցին, հետո փողոցները, որոնք բնօրինակի ճիշտ նմանակն են։ Ի դեպ, Չինական Խալշտադտում անշարժ գույքն ավելի թանկ է, քան ավստրիականում։ Երկու պետության քաղաքներ։ Միաժամանակ երկու պետության քաղաքներ ամենից շատ կան Շվեյցարիայում։ Օրինակ՝ Բյուզինգեն ամ Փոխրայնը։ Քաղաքը պատկանում է Գերմանիային, բայց եւ ամբողջությամբ գտնվում է Շվեյցարիայի տարածքում։ Սա Գերմանիայի միակ քաղաքն է, որտեղ մարդիկ հիմնականում շվեյցարական ֆրանկ են օգտագործում։ Այստեղ փոստային երկու դասիչ կա՝ շվեյցարական եւ գերմանական։ Բնակիչները միաժամանակ եւ շվեյցարական եւ գերմանական հեռախոսահամարներից են օգտվում։ Իսկ Բյուզինգեն ֆուտբոլային ակումբը միակ գերմանական թիմն է, որը խաղում է Շվեյցարիայի առաջնությունում։ Զբոսաշրջային Լակյուր քաղաքը պարզապես բաժանված է երկու մասի։ Այստեղ հյուրանոց էլ կա, որի ներսում երկու երկրների սահմանագիծ է քաշված։ Այսպես երկրորդ համաշխարհայինի տարիներին, երբ Ֆրանսիան զավթել էին գերմանացիները, առաջին հարկում Ֆրանսիային պատկանող տարածքում լինում էին գերմանացի զինվորները, իսկ երկրորդ հարկում, որը պատկանում էր Չեզոք Շվեյցարիային, թաքնվում էին ֆրանսիացի փախստականները։ Սարածերոթը Երբ դու դեռ անծանոթ էիր Իմ ներսում դրսից շնչած Մաքուրոտն ու կարոտն էիր Ու թվում է թե վաղուց եմ Նկարել հոգին Աչքերիս խորքում պահել եմ Ես քո կարոտից չշանդրելու մազերս քիտ Չէ որ դու նրան շոյել ես ու գրկել ես պին Աչքերս ու չտեսնեն էլ քեզ Իմացիր, որ իմ աշխարհը Սիրտ սպիտակ է ապրում անտես Հենց եմ ակես տարոտում եմ Դե անգամ գրկում ես իմ Քեզ ամուր պահել եմ չեմ տա ոչ մեկի Ամեն օր ես նկատում եմ, որ սրտի խորքում ես իմ, իմ անվերջությունն իմ թթվածի, իմ թթվածի։ Քեզանով անպատել, անապատել, ամեն ինչի պատրաստել, ուզում եմ իմանաս, քեզանով կասերը, Cause I'm Հարգելի ռադիոլսողներ, Խաչմերուկի հաջորդ էջում առաջարկում ենք լսել Վան Նովիկովի պատրաստած սյուժեն։ Արցախի պետական համալսարանի ընդունող հանձնաժողովը մայիսի 5-ից իրականացնում է դիմորդների փաստաթղթերի ընդունման եւ հայտագրման գործընթաց, որը կտևի մինչեւ մայիսի 31-ը։ Ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար Հասմիկ Մինասյանի խոսքով հանձնաժողովի աշխատանքներն ընթանում են բնականոն հունով եւ այս պահի դրությամբ գրանցվել է ավելի քան 130 դիմում։ Նախորդ տարվա համեմատ այս տարի շուրջ 30%-ով նվազել է միասնական քննություններին հայտագրված շրջանավարտների թիվը։ Այդ թվի շրջանակներում փաստաթղթերի ներկայացման գործընթացն ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատուն ակտիվ է գնահատում։ Մեծ թվով դիմումները ներկայացվել նաև Երևանյան Բուհերում Արցախցի դիմորդներին հատկացված տեղերի համար։ Այդ առումով մեծամասնությունը նախապատվություն է տվել բուժական գործին։ Արցախի մայր Բուհում էլ ըստ դիմումների թվի պահանջված մասնագիտություններից է մանկավարժությունը։ Այս տարի, ինչպես էլ բոլոր նախկին տարիներում, ԱՌՊՀ-ում ձևավորվել է ընդունող հանձնաժողով, որ աշխատանքը սկսել է մայիսի 5-ից և տևելու է մինչև մայիսի 31-ը, այսինքն հիմնական այս փուլի աշխատանքը կայանում է փաստաթղթերի ընդունման գործընթացն է։ Դիմորդները ներկայանում են համապատասխան փաստաթղթերով և ուզենայի նշեի, որ ընդհանրապես մեզ մոտ հայոց լեզու գրականությունում ունեք այս պահի դրությամբ ամենից շատը 20 դիմորդ, նաև շատ դիմորդներ կան իրավագիտությունը, ոչ այդքան շատ 12, և տարական մանկավարժության մեթոդիկայում 13, միջին տեղեր են զբաղեցնում կենսաբանությունը, պատմությունը, տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, ֆինանսները, ընդհանրապես չունեք այս պահի դրությամբ դիմորդներ քիմիա մասնագիտությունը, տնտեսագիտություն, քաղաքագիտություն, կառավարում։ Նաև կուզենայի նշեի, որ բոլոր մասնագիտությունների գծով կառավարության որոշմամբ ունեք և անվճար և վճարովի տեղեր, բացի տնտեսագիտություն, քաղաքագիտություն և զբոսաշրջություն մասնագիտությունները, այստեղ բոլոր տեղերը վճարովի են։ Ինչ վերաբերում է ՀՀ պետական բուհերում Արցախ հանրապետության հատկացվելիք տեղերի, այս տարվա դիմորդների քանակությունը հետևյալն է։ Առաջի տեղը իհարկե զբաղեցնում է, ինչպես եւ բոլոր տարիների ընթացքում, այս վերջի 5 տարվա ընթացքում բուժական գործը, որի գծով արդեն ունենք 16 դիմորդ։ Նաեւ ունենք դիմորդների մշակութաբանությունից, ինֆորմատիկա, կիրառական մաթեմատիկայից, երկրաբանություն մաթեմատիկայից, ԵՊՀ-ից, ունենք հատկացված տեղեր Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկ համալսարանից, ճարտարապետության շինարարության, Հայաստանի ազգային համալսարանից, Հայաստանի պետական տնտես համալսարանը։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանի պետական բուհերի տեղերի գծով արդեն ունենք 30 դիմորդ տարբեր մասնագիտությունների գծով, իսկ Արցախի պետական համալսարանի դիմորդները այս պահի դրությամբ կազմում են 132 հոգի։ Նաև կուզենայի նշեի, որ անցյալ տարվա համեմատ ունեք 30%-ով նվազում շրջանավարտների և ընդհանրապես միասնական քննությունների հայտագրված դիմորդներ, այս տարին կազմում են մոտավորապես 450 հոգի։ Ակտիվ է հոսքը փաստաթղթերի ներկայացնելը։ Ես կնշեի այդպես, որ այդ 450 հայտագրված շրջանավարտները մենակ մեր ուսանողները չեն, ընդհանրապես դա մեր հանրապետության սահմաններում միասնական քննությունների հայտագրված դիմորդներն են և ընդունվելու են Արցախի պետական համալսարանը, ընդունվելու են Հայաստանի պետական բուհերը Արցախի հանրապետության ներկայացված տեղերի հաշվին, լինելու են դիմորդներ, որոնք հենց գնալու են փաստաթղթերը հանձնել Հայաստանի հանրապետությունում, դա նաև մեր հանրապետությունում բուհերի դիմորդներն են լինելու։ Եվ նաև պիտի հաշվի առնենք, որ մոտավորապես ամեն տարի արկա բակալավրիատի կրթական ծրագրում դիմորդները մոտ 30%-ով չեն անցնում այդ մրցույթը կամ չեն հանձնում քննությունները, միասնական անբավարար են ստանում և իհարկե չեն ընդունվում։ Դրանք երևի արդեն կփորձեն ընդունվել բու հերակա։ Վերջնաժամկետը փաստաթղթերի ընդունման դա մայիսի 31-ն է, բայց կուզենայի ևս մեկ անգամ հիշեցնել մեր դիմորդներին, որ դրանք կարող են ներկայանալ մինչև մայիսի 31-ը ժամը 6-ը, իրավունք ունեն փոփոխել իրենց հայտերում մասնագիտությունների հերթականությունը, այսինքն փոփոխությունների ենթարկել իրենց հայտերը։ Նշենք, որ այս տարի միասնական քննությունները կմեկնարկեն հունիսի 1-ից։ Դուք լսեցիք Վան Նովիկովին։ Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. Mm. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. Mm. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. Mm. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Every day discovering something. Խաչմերուկն է եթերում տեղական ժամանակով 15:53 րոպե։ Այժմ օրվա կարևոր իրադարձություններին ու տարեթվերին ձեզ կծանոթացնի օրացույցը։ Այսօր կրիաների համաշխարային օրն է։ Այսօրը ծնվել են Արթուր Սմիթ Վուդվորդը, բրիտանացի հնեաբան, Գյորգի Նատսոնը, ռուս մանրեաբան, բացահայտել է արհեստական մուտացիայի հնարավորությունները, Դուգլաս Էլթոն Թոմաս Քուլման Ֆերբենքս ավակը, ամերիկացի դերասան, համր կինոյի դարաշրջանի աստղ, Պեր Լագերքվիստը, շվեդ գրող Նոբելյան մրցանակակիր գրականության ոլորտում, Ջոն Բարդինը, ամերիկացի ֆիզիկոս Նոբելյան կրկնակի մրցանակակիր, Ջոշուա Լիդերբերգը, ամերիկացի գենետիկ Նոբելյան մրցանակակիր, Անատոլի Կարպովը, ռուսաստանցի շախմատիստ, շախմատի աշխարհի 12-րդ չեմպիոն։ Քան ձիա պրումեն give up.